اسمرد یه مغاریدی جری و یارا نشانش پرسی باطن نشانش رولن سیم جا که بر جدا دو بازان بیم باطن هبرزی جبرزی آن سر گری گوش دن در در دارم در پریم با چو و یاد چه هست چچین و باده چت منن و دست پریم با چو و یاد چه هست چچین و باده چت منن و دست سالان پیم بیه سالان پیم بیه گاگر میگاو سر سالان پیم بیه گاوی یرد و ناز گاوی یرد و تو گاوی یرد و ناز گاوی یرد و تو گاویر ساز گاویر ساز گاویر و نو گاویر و تو اول گاویر ساز گاویر گا چم گا خم گا کامرانی گا گا دل خشیه گا پشیمانی چیم پید بیان کهیم یک جه زارا چیم پید بیان کهیم یک جه زارا جتال خشیریه جبیش مارا جتال خشیریه جبیش مارا سالان پیم بیر سالان پیم بیر گاگر مگاو سیر سالان پیم بیای سالان پیم بیای سالان پیم بیم دشت آوان سرای دلوازی را راز داران بیم هم رازی راز برد باخت راز ساخت باخت دور راست شان دور ناکسا دور پیروزی دور خاری شان دوران خوشی یا ناداری سال سخته راز اسم بیم یادگار سی جان دشمنی فلای دو پیم جان دشمنی فلای دو پیم گذرگاهی کتری شی تر جای در این دنیا پرستان شی تر جای در این دنیا پرستان بتر جای کردار پیس نو کسان بتر جای کردار پیس نو کسان تیره تر جدل سیای زویری کار تیره تر جدل سیای زویری کار جرالوده شی سپای ستم جرالوده شی سپای ستم شواری دشتان گرنه که جو رو فکری آوج همه شواری دشتان گرنه که جو رو فکری آوج هرکس بی خبر ججرنوشا پردسی آیی ریدیدش بوش هرکس بی خبر ججرنوشا پردسی آیی ریدیدش بوش Thank you.